Ad-Dahak bin Muzahim apabila di dalam sore hari beliau menemui. Ada orang yang bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis? Beliau menjawab, La adri ma su'adal yawma min amali. Aku tidak tahu amalanku yang mana yang naik ke langit diterima oleh Allah pada hari ini.